राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। एक बात बहुत बढ़िया है, कोई नई बात तो हमारे पास है नहीं भाई। नई कौन से नाम है बातें वही है जो रोजाना कहते हैं वैसे ही। बहुत अच्छी बात है वो, अगर तो अगर धारण हो जा तो बेड़ा पार हो जा, कल्याण हो जा, उद्धार हो जा, जीवन मुक्त हो जा, प्रेम हो जा, भगवान में स्नेह हो जाए, सब कुछ हो जाए। अब ध्यान देख रहे आप लोग सुने, जैसे आप हम इस बैठे हैं पंडाल में, तो बैठने में सोने का भी काम लेते हैं, ऊपर छप्पर का भी काम लेते हैं, पर्दों का भी काम लेते हैं, या लेते हुए भी इनको हम अपना नहीं मानते। आप इस जगह को अपनी मानते हो, मेरी ही है, छप्पर मेरा है, कोई भी ऐसा मानता है क्या? मेरी भी ये मान्यता नहीं है कि मेरा है, आपकी मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा नहीं मानते आप। तो हम बैठे हैं, आराम लेते हैं, सुख तो लेते हैं, पर आराम अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि अपना है नहीं, अपने आए हैं और फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो आते हैं जाते हैं तो वो हमारा नहीं है। तो क्या है कि हमारे को मिला हुआ है, हमारे को मिला है सत्संग करने के लिए मिला है। जो चीज मिली हुई है और किसी देने की होती है उसको अपने कैसे माने? मिली हुई अपनी नहीं होती, अपने तो अपने साथ में होती है, जो हमारी मर्जी है जैसे चलावे रखे न रखे, तो अपना अधिकार चलता हो वह अधिपति चलता हो उसको अपनी मान सकते हैं। हमारा अधिकार नहीं चलता, अपनी मर्जी मुताबिक रख नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो हमारा अधिकार नहीं चलता, इस बात हम अपनी नहीं मानते। सच्ची बात है ना? ठीक है ना बात है? बात ये समझ में आ गई ना? तो जैसे इस पंडाल को बैठे हुए भी इसमें हम अपना नहीं मानते, क्योंकि ये अपना रहता नहीं, पहले अपना नहीं था और पीछे अपना नहीं रहेगा, और अपनी मर्जी इस पर चलती नहीं। ऐसे ही एक आप हम बात मान लें कि ये शरीर अपना नहीं है, क्योंकि शरीर मिला है और छूट जाएगा। कभी इसको साथ रख सकते हो? मर्जी मुताबिक इसको बना सकते हो? किसी को दे सकते हो? तो ये अपना नहीं है, मान लिया। ऐसे ही शरीर को अपना नहीं माने तो काम चलेगा अच्छी तरह, बढ़िया होगा काम। और अपना मानने से जितने भी दोष आते हैं, राग और द्वेष और काम और क्रोध और लोभ और मोह और ईर्ष्या दंभ और पाखंड जितने आते हैं, इनसे आते हैं। एक भूल होती है, बस भूल ही भूल होती है सभी। तो भूल में ये भूल है, इस भूल से अनेक भूलां पैदा होती है, तरह तरह की भूलां पैदा होगी, तरह तरह दुख आएगा, तरह तरह संकल्प बिगड़ होंगे, तरह तरह की आफत आएगी। क्यों, पहले चूक गए तो अब चूक गए, चूक गए बस। मारवाड़ी कहा होता चूको ने सौराशी है, चूको ने सौराशी जनाओ मैं। तो इसको सजग और अपने मान लें कि भाई ये मेरा नहीं है, क्योंकि मिला हुआ है बिछड़ने वाला है। ये इसमें खास युक्ति है, खास अनुभव है कि मिला हुआ है बिछड़ने वाला है। दूसरी बात, इसको हम मर्जी मुताबिक रख नहीं सकते। अगर मर्जी मुताबिक रख सके तो बीमार न होने दें, हाथ की बात है ना, तो हाथ की बात है ना, बीमार होने की शौक है, फिर बीमार क्यों होने दें। शौक नहीं, चाहते भी नहीं, चाहते ही नहीं तो क्यों कर दे। तो ये बिना मर्जी होता है तो अपना नहीं है, इस बात चलता नहीं, अपनी मर्जी चलती नहीं है। और जितना दिन रखना चाहे रख सकते हैं, कब मरण नहीं देंगे, हाथ की बात नहीं। अच्छा, इसको बदल भी सकते हैं आप, कि काला रंग है तो गोरा हो जाए, थोड़ा निर्बल है तो बलवान हो जाए, ये बना सकते हैं। तो आप विचार करो, ये अपना किस विषय में, किस बात को लेकर अपना है शरीर, ये बेसमझी को लेकर के है। और बेसमझी से एक बड़ा दोष और बताओ आपको, बेसमझी दोष है तो बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा नहीं माना भाई, क्षमा मांग लेते हैं, बेईमानी से, ईमानदारी है क्या ये, जो अपनी चीज न हो उसकी अपनी मान लेना, बेईमानी क्या होती है। तो बेईमानी जैसा छोड़, जैसा दोष भी नहीं छोड़ सकते, फिर क्या साधन करोगे, क्या सत्संग करोगे, छोड़ नहीं सकते बेईमानी। दूसरी चीज पर डाका डालना, चोरी करना, अभिमान करना, हर्फ लेना, ये तो चोर डाकू और बेईमानी आदमी का काम है ना, तो कम से कम इससे बच जाए। दूसरी एक बात और है, याद आ गई, गोस्वामी जी महाराज के पद में कहते हैं, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय, अंत में छोड़ना तो पड़ेगा, तो पहले ही अपना नहीं मानो ठीक हो जाएगा। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, ये जितने संबंधी कुटुंब भी अंत में छूटेगा जरूर ही, तो पहले ही अपने भाव से छोड़ देगा, अपना नहीं है। अपना मानने से आफत आती है, अपना न मानने से आफत नहीं आती। अब ध्यान देकर आप लोग सुने, आपकी कन्या बड़ी हो गई और संबंध नहीं हुआ तो कितनी चिंता होती है, पिता के होती है उसकी माँ के ज्यादा होती है, माँ की रात नींद उड़ जाती है, क्या करें, छोरी का संबंध नहीं होता, संबंध नहीं हुआ, इतनी चिंता होती है, नींद उड़ जाए। और वो ब्याह दो तो दुख मिट जाए, घर में ही बैठी है, ब्याह देने के बाद भी आपकी बैठी है, और प्रियता वैसी है, कोई कम प्रेम नहीं। अभी अभी अपनी नहीं होने पर भी भोजन करो, कपड़ा पहनो, चाहे सो काम करो, ये नहीं भी अब आ तो पर ही होगी, इसको भोजन नहीं देंगे, इसको कपड़ा नहीं देंगे, इसको रहने की जगह नहीं देंगे, ऐसा होता है। अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, हमारी कन्या है, अपनी नहीं मानते, अपने न मानने से काम सब हो गया, और वो कन्या भी यहाँ रहती है, काम करती है, पहले छोटी थी छोरा छोरी के साथ लड़ाई होती तो कहती मेरे घर आ जा, देख तेरी खबर लूंगी। अपना घर कहती थी, अब वह भी नहीं कहती कि मेरे घर है, भाई का घर है, मेरे पिताजी का घर है। उसका तो अभिमान रखती, अभिमान तो लगती उसमें भी, पर मेरा है ऐसा नहीं मानती। और उस घर में चली गई, वह मेरा है घर, ऐसा मानती है। और फिर तो महाराज कई के छोरे लड़न लग जाए सासू से, इतना अधिकार कर लेती है। बड़ी बूढ़ी हो जाए जब, तो फिर तो कहना ही है। कई बार आपको सुनाई एक बात, अब दादी माँ बन गई, फिर दादी बन गई, नानी बन गई, परदादी बन गई, अब तो ऐसा हो गया है घुल मिल, परपोते के ही बहु आ जाए, जरा न कहने मानने वाली। तो कहते हैं घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो पूछे कि माँ जी थे तो घर जाई हो, ये तो पढ़ाई से गया, तो थे तो टीचर में आओ, तो याद ही नहीं है मैं पढ़ाई जाई हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा है, पोता है, पड़पोता है, दोहिता है, ये सब मैं तो बूढ़ी माँ हूँ सबकी, ये पर जो याद नहीं आओ तो कैसे कहेगी। तो इतनी घुल मिल जाती है, तो अपना नहीं है। इस तरह से साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ। अंत में तो बिगड़ेगी बात, हम बने तो अपना चलेगा नहीं, बस तो पहले ही हम छोड़ दो। एक भाषा है, सदी सदी छोड़ दो, तो जल्दी छोड़ दो। ग्रामीण भाषा है, ग्रामीण मानो जल्दी जल्दी छोड़ दो अपने पड़ोस से, आप तो मिटाओ अपने है नहीं है। तो इस तरह से आप अगर विचार करो तो कितनी शांति हो जाए, चिंता मिट जाए, मोह मिट जाए, और वस्तुओं को अपनी न मानो तो लोभ मिट जाए, रुपये अपना नहीं मानो तो लोभ मिट जाए। अपना मन तो भी लोभ होता है ना, अपना नहीं हो तो लोभ होता है, अपना घर नहीं हो तो चिंता होती है, घर भी अपना नहीं मिला हुआ है छूट जाएगा, कुटुंब भी अपना नहीं छूट जाएगा, रुपये भी अपने नहीं छूट जाएंगे, बेटा पोता भी अपना नहीं छूट जाएगा। तो पहला मिला हुआ है छूटने वाला है, इसमें कोई संदेह है क्या? सच्ची बात तो ये है ना। एक बात मैंने बहुत बार कही है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, इस वास्ते वो आप लोगों को कह देता हूँ। संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग, इसमें वियोग नित्य है। आप हम मिलते हैं तो पहले मिले हुए जानते ही नहीं थे, ना मेरे को आप जानते, ना मैं आपको जानता, तो बिल्कुल अपरिचित संदेह थे। फिर मिले, बिछड़े, मिले, बिछड़े, बिछड़े, अंत में क्या होगा? बिछड़ नहीं होगा, एक दिन से आप मिलेंगे, जो बस पर मिलेंगे ही नहीं फिर कभी, ठीक है ना। तो पहले भी मिले हुए नहीं थे, फिर से भी मिलेंगे नहीं, और बीच में भी मिलते समय में भी इतना वर्ष सत्संग करते करते हो गए, बिल्कुल मिल बिछड़ना, बिछड़ना मुख्य रहा। तो संसार में वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। ये बात बड़ी काम की चीज है, हमें तो बहुत अच्छी लगी जब सुनी पढ़ी, तो कैसी बढ़िया बात आई है, तो बहुत अच्छी बात है। छूटेगा सही तो छूटना दो तरह का होता है, हमारे को छूट करके पैसे पैसे चले जाए, कुटुंब भी चले जाए, अवस्था ही हमारी चली जाए तो दुख होता है, और हम छोड़ देते हैं तो मौत हो जाती है। साधु ही तो घर में ही तो जन्मते हैं, माँ बाप होते हैं, ब्याह हो तो ब्याह भी, बेटा बेटी भी होते हैं, मन छोड़ देते हैं, बाबा जी मर जाते, विचार ही नहीं हो। सच्चे हृदय से साधु हो जाता है उसको घर वाले की बात याद नहीं आती। सच्चे हृदय कच्चे दो हृदय होता है, कच्चे हृदय हो तो याद आते हैं, वो तो जाता भी है, खबर भी लेता है, कागज पत्र भी होता है, मोह भी होता है। एक पंडित जी गीता प्रेस में आए थे, रामायण की कथा करते थे, वे कहते थे कि हमारे पिताजी बनारस में साधु हो गए, दंडी स्वामी। हमारे साधु दंडी स्वामी ऊंचे माने जाते हैं, तो दंडी स्वामी हो गए। मैं जाऊं तो मेरे पूछते हैं बेटा कैसा है, पोता कैसा है, वो कैसा है, कैसा पूछते है। मैं कहता हूँ महाराज आपको क्या मतलब इसे। तो वो साधु बने में ठीक ही होंगे। मैं एक बात उदाहरण दिया, मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं कहता हूँ कसास होती है तो ऐसा होता है। एक साधु थे जो छोड़कर साधु हो गए, अपने स्त्री बच्चे सबको छोड़कर साधु हो गए, कई वर्ष हो गए। ऋषिकेश में अपने जो रहते हैं, इस पार उस पार झाड़ी ही, तो झाड़ी कहते हैं उसको, आज का तो शीशम है। मैंने देखा झाड़ी बोलियां मोटी मोटी ऐसी बोलियां थी झाड़ी। अच्छा बाढ़ आई उसकी बह गई, फिर बाद में शीशम लग गई। तो कहते झाड़ी ऋषिकेश की, स्वर्ग आश्रम की झाड़ी ऋषिकेश की। तो उस झाड़ी में है रहते थे, तो सुनाते थे, व्याख्यान भी देते हैं, सत्संग भी सुनाते थे। तो कोई कुंभ का मेला था, उसमें उसकी स्त्री भी आ गई, कुंभ के मेले आ गई, स्वर्ग आश्रम भी ऋषि के भी आ गई। तो ऋषि के इसमें आ गई, तो सब आ गए, तो उसको देखा, देखा तो बोले कि तू कद आई। वह बोली कि आपको याद है क्या अभी। मेरी याद है उस दिन से महाराज, उन्होंने सुनी बात है, मैंने देखी भी नहीं है, यूं रास्ते यूं देखता ही कौन कि जिता बुला ना मिला। मैंने कहा मारना पड़े मुझे, तो फिर देखता ही नहीं, यूं गल दृष्टि तो देखना नहीं। उधर आफत आ जाए कोई ना कोई आफत आ गई देखने से, तो बिचारो फिर अपना कैसे गया। हुआ स्त्री कहती है आपको याद है, ये बात हुई गोस्वाम तुलसीदास जी महाराज, ब्याह कर दिया था, बहुत मोह हो गया था। तो एक दिन भाई लेने के लिए आया, आप घर पर नहीं थे, तो भाई के साथ चली गई। रात्रि में पहुंचे वो सास, ये बात सुनी है उन्हें कोशन तुलसीदास महाराज जी। उसने कहा कि आप मोह करते हो, अगर भगवान से करते तो क्या होता। चेत हो गया। फिर आया कई दिन से, तो वो खड़िया होता, खड़िया एक रखी रखी खड़िया कंधे पर, आधा इधर आधा डाला दे। तो खड़िया में कई चीज आई, तो महाराज को देखा, तो वो बोले कि महाराज इतनी चीजें साथ में रख दे, एक मेरे को भी रख लेते क्या। उसने वो छोड़ दिया। तो अपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया बस। इस तरह से मन से आप छोड़ दो तो साथ में रहने पर भी अपना अपना नहीं दिखेगा, या साथ में रहेगी क्यों, क्यों मतलब भी नहीं है। ऐसे ये शरीर के साथ अगर आप और हम विचार कर लें कि भाई शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, और आधिपत्य इस पर अपना चलता नहीं, चाहे जैसे रख सकते नहीं, चाहे जितना दिन रखते नहीं, किसी तरह से अपना इस पर अधिकार नहीं चलता, तो ये अपना नहीं है। जैसे शरीर अपना नहीं है, तो अपनी जो योग्यता है, अपनी पढ़ाई है, अपनी सीखी हुई विद्या है, क्या वो अपनी है। सीखी हुई है, थी नहीं पहले सीखी है, और लकवा मार जाए तो भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं वो अपनी, अपना चलता नहीं, आधिपत्य नहीं चलता, तो वो योग्यता भी अपनी नहीं है। तो योग्यता अपनी नहीं हो तो अभिमान आवेगा क्या। योग्यता को अपनी मानते हम व्याख्यान देते हैं, अच्छा तो व्याख्यान का अभिमान आता है कि अपनी तो योग्यता है ही नहीं, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, अभिमान किस बात का। धन को अपना मानने से लोभ आता है, लोभ है वो नरकों की दरवाजा, काम क्रोध लोभ। मन विज्ञान धाम करे निमिष में क्षोभ, या क्षोभ करने वाले, तो अपना मानने से आफत आती है यार। अपना न माने तो किसका माने। तीन बात है, मालिक है तो भगवान है, आप मालिक नहीं हो, और ये है चीज है तो प्रकृति, जो पैदा हुई है तो प्रकृति की है, और संसारी माने तो संसार की है, संसार की माने तो कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति के माने तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान की माने तो भक्ति योग हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है, केवल अपने न मांगने से इतनी बात है, अगर अपनी मानने से जन्म और मरो दुख पाओ, 84 लाख जोड़ियों में बड़ा दुख कष्ट उठाना पड़ेगा, अगर अपना नहीं मानो तो बहुत ही मौज की बात हो जाएगी, आनंद की बात हो जाएगी। तो इतनी सी बात है, कहते बात ठीक है मेरे तो होता नहीं, होता नहीं ये बात तो कह सकते आप कि भाई बहुत दिनों से अपना अपना माना हुआ है, अपना मन छूटता नहीं, तो ये तो हाथ की बात नहीं, कैसे हम करते हैं, ये प्रतंत्रता नहीं है, इसमें मलि तो मलि मर्जी हो तो अपना माने नहीं माने ऐसा हो सकता है, परंतु कष्ट कठिन तक कही जाए तो एक बात कहता हूं आपको, आप अपनापन छोड़ना चाहते हैं क्या, छूटते नहीं तो तब कही जाए कि छोड़ना चाहते हो, अब छोड़ना चाहते ही नहीं तो कैसे कहते छूटता नहीं, ठीक है ना, छोड़ना चाहते हो, मेहनत करते हो, विचार करते हो, क्या करें अपना अपना छूटते ही नहीं, तो छूटता नहीं है कि छोड़ते नहीं हो, अब छोड़ते नहीं हो कि छोड़ना चाहते नहीं हो, तीन बात हुई, छूटता नहीं और क्या हुआ, छोड़ना चाहते नहीं, मूल बात यह है छोड़ना चाहते हो और नहीं छूटता, ऐसे हालत में क्या होगा, जो मन चाहे चीज नहीं तो रोना होगा, पालक के भी मन चाहे चीज नहीं तो रो देगा, और क्या करे, तो रोना आगे तो भगवान अगड़ी रो, छोड़ना चाहते हो तो रो, हे नाथ छूटता नहीं, हे भगवान हे नाथ कृपा करो, प्रभु हे नाथ कृपा करो, मेरे से छूटता नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मेरे से छूटता नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूं, क्यों, कि शास्त्र में आया है देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह को अपना मानने से सब दोष आते हैं, जितनी आसुर संपत्ति है सब आती है, यदि देह का अभिमान मर जाए तो आसुर संपत्ति आवेगी ही नहीं, ना नर्क होगा, ना पाप होगा, ना संताप होगा, ना जो जलना होगी, कुछ कुछ नहीं होगा, हलचल होती है अपना मानने से, अपना नहीं है वहां कहां हलचल होती है हमारे, तो सब तरह का दुख मिट जाएगा, फायदा इतना है कोई किसी तरह का दुख रहेगा नहीं, और अपना मानने से कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, सब दुख आवेगा, तरह तरह रंग रंगीले दुख, बढ़िया बढ़िया दुख आवेगा एकदम अपना मानने से, अरे अपना छूट जाए अपना बढ़ दो कोई सही दुख आवेगा नहीं, और अपना न मानने मानने में आप पराधीन नहीं हो, पराधीन मानना का स्वाधीन नहीं है, अपना मानना न मानने में पराधीन कैसे, मर्जी अपना माने न मन, अब हमारे यहां बैठे हैं मकान में, यहां से कोई निकाल दे तो थोड़ा दुख हो सकता है, पर ज्यादा दुख नहीं होगा, ज्यादा दुख अपना मान ले तो होगा, आपको मालूम होगा उस दौरे पर रहते थे, वो दौरे पर रहते थे, वहां से कहते थे नहीं रह सकते यहां, नहीं रह नहीं रहेंगे, तो आ गए यहां, अब कोई मौके पर याद आ जाए, याद ही नहीं आता, रहते थे वहां, ये ठीक किया, मकान ठीक किया, कुंड था कुंड भरा हुआ, रेती रेत से वो ठीक किया, पानी आ गया उसमें पानी से काम लेते थे, मकानों को साफ किया, मरम्मत करी, सब कुछ किया, मगर छूट गया तो याद ही नहीं आता, मौके पर याद आ जाता है वो करने के लिए, नहीं आता, कई काम किया वहां, तो अपना छोड़ दे तो अपना मन याद ही नहीं आओ, इस तरह से छोड़ना अगर चाहो तो त्यागा शांति अनंतरम, गीता माया है, इस त्याग से अनंतर शांति, तत्काल शांति हो जाएगी, तत्काल महान शांति त्याग के कारण से, इसमें कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हो, अशांति रहेगी नहीं, किस बात की अशांति, दूसरों के शरीर से, दूसरों की जमीन से, दूसरों के रुपया से, दूसरों के मकान से कोई अशांति होती है, नहीं होती, तो अब अशांति नहीं रहेगी, मौज हो गई, अपना है ही नहीं, अपनी चीज छूट गया, अपनी मानी हुई तो उसमें रोना आता है, दुख होता है कि हमारी चीज छूट गई, मैं हमारी मानी नहीं छोड़ गई तो क्या कर दे उसमें, तो मरने का दुख नहीं होगा, मरने का भय नहीं होगा, किसी तरह का दुख नहीं होगा, किसी तरह का दोष नहीं होगा, किसी तरह का पाप नहीं होगा, इतना सब लाभ है। केवल क्या बात रही बाकी, हम छोड़ना चाहते हैं, इतनी बात, केवल इतने के जो संबंध था नहीं और रहेगा नहीं और संबंध टूटता चला जा रहा है। 80 वर्ष का होने वाला आदमी, वो बच्चा 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष में से 5 निकल गए ना, 75 वर्ष ही रहे, तो इससे प्रत्येक दिन प्रत्येक श्वास में हमारा इनसे संबंध छूटता चला जा रहा है। कोई रख सकता है क्या, किसी तरह से रख सकता है, तो रख सकते नहीं, छूटेगा जरूर और बिना रहने दुख होगा, और छोड़ दें तो सुख होगा, महान आनंद होगा। यार अवश्य विषया, भरती हरि ने कहा है कि बहुत समय तक रहे तो भी एक दो तो छूटे, वियोगी को भेद त्यजते न जनो यत स्वयं मोहन। वियोग में क्या भेद है, आप छोड़ना चाहो तो छूटेगा, वे छोड़ आप तो चाहो नहीं वे छोड़ चले जाएंगे तो छूट जाएगा, और आप छोड़ दो तो छूट जाएगा, छूट तो जाएगा ही, दोनों में भेद है। भजंत स्वातंत्र्या दतुल परितापाय मनस, हम तो रखना चाहते हैं रे, छूट जाएंगे तो रोना पड़ेगा, बिलना पड़ेगा, संताप होगा, जलन होगी, दुख होगा, ऐसा मेरा बेटा था, ऐसी मेरी स्त्री थी, ऐसा मेरा पति था, ऐसा मेरा भाई था, ऐसा था, ऐसा था, क्या करें आज छूट गया, ये होगा ना। आप साहब छूटेगा तो जरूर, ये तो निश्चित बात है, छूटे तो दुख होगा, और स्वयं त्यक्ता ये ते श्याम सुखम अनंतम विदधती, अरे स्वयं छोड़ दे तो आनंद होगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा। एक तो मृत्यु हो जाए, एक त्याग हो जाए, दोनों में फर्क है कि नहीं, एक तो मर जाए और एक त्याग कर दे, एक डाकू ले जाए एक हम दान कर दे, एक चोर ले जाए एक पुण्य कर दे, दोनों में फर्क है कि नहीं, चोर ले जाए डाकू ले जाए दुख होता है, और आप दान पुण्य कर दो अच्छे काम में लगा दो तो पैसा तो आपसे छूट गया, दोनों में डाकू आए तो छूट गया, चोर आके छिप कर ले गए, और आपने दान पुण्य कर दिया तो छूट गया, परंतु आप छोड़ते हो तो दुख नहीं होता, सुख होता है, यार आप नहीं छोड़ते हो छूट जाते दुख होता है, तो भाई ये छूटेगा तो जरूर ही, तो अपना काम कर लो। ये एक जाट ने कथा मैंने कही है, कई बार सुनी होगा, आपस में कटपट हो रही थी, एक दिन वो जाटा है खेत से हार गया, मैं तेरे घर नहीं रहूंगी, अब चली जाऊंगी, रहूंगी नहीं, तो उसे देखा कि छुड़ाई जाएगी, मारना जाएगा, इज्जत जाएगी, तो रात्रि कोठे पर चढ़ गए, गांव को हिला मार दिया, ये टेलीफोन था पहले मेरे देखा हुआ है, यही टेलीफोन जोर से हिला मार दे, तो गाय बसरी गुम गई है, किसी गाय खो गई है, किसी एक बात हो गई है, सब सुन लो, सबको सुना देते तो हम घर को, ये आजकल लोगों को पता नहीं इस बात का, हमें तो पता है, पहले काम में लेते थे वो, तो कोठे पर चढ़ कर कह दियो, भाई देखो मेरा कोई भी आप निवारण न करे, मेरे को दबावे नहीं, मैंने स्त्री को छोड़ दिया है, अब रात की बिचारी कहाँ जाएगी, इस वास्ते बैठी है, पर मैं नहीं रखूंगा, आप कुछ मत करना मेरे को, जबरदस्ती मत करना, मैं मानूंगा नहीं, मैंने छोड़ दी, छोड़ दी, तो बात ऐसी चली जाती है, पर बेइज्जती नहीं हुई ना, इस तरह से चली जा रही, बेइज्जती होगी, फजीती होगी, मुश्किल में, और आप छोड़ दो तो महाराज इज्जत हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, भगवान राजी, संत राजी, और आप निहाल हो जाओ, सब लोग राजी इस बात से, कैसी बढ़िया बात है, तो ऐसी बात है महाराज। तो ये अपनी नहीं है, मिली हुई है, बिछुड़ने वाली है, निश्चित बिछुड़ने वाली है और मिली हुई है। ये मिला हुआ शरीर भी मिला है, माँ के पेट में बना है, और छूटेगा तो यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठावेंगे तो अंत में छूटेगा तो सही, तो पहले से ही अपने अलग हो जाए इससे। इसमें भी एक मौज की बात और है, अपना नहीं मानो और खाना पीना पुस्त ये कपड़ा देते रहो तो आपको पुण्य होगा। आज कुटुंब का पालन करते हैं पर आप मानते हो पुण्य होता है? घर वालों को कंबल लाकर देते हो, कंबल ओढ़ते हैं, भोजन करते हैं, अभिमान नहीं होता है? अपना संबंध कुछ भी नहीं है, उनको देने से पुण्य होता है ना? तो ये घर वालों को देने से पुण्य कौन खा गया? हाँ ममता खा गई, ये भी पुण्य हो जाएगा। तो घर में बैठे हुए पुण्य हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। हिंग लगाना फिटकड़ी रंग झकाझका है, काम करना पड़ता ही है आपको, वही काम पुण्य हो जाए, वो भजन हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, निहाल हो जाए। तो ये बात है भाई, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, एकदम अपनी बात। और इसमें स्वतंत्र हुआ परतंत्र नहीं हो, इसमें पराधीनता मालूम होती है, पराधीनता मालूम होती है। तो भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग करो, रो कहो भगवान से, महाराज छूटता है, छूट जाएगा। हुए राम को नाम जो कुछ तुलसीदास महाराज कहते हैं, तो हम भगवान के हो सकते हैं ना? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। भगवान का होकर भगवान का भजन कर, फिर महाराज मौज हो गया। कबीर सागर पद आता है, मैं तो न्यारा हो साजी, मैं तो न्यारा हो साजी, साहेब जीरी सौगन, मैं तो न्यारा हो साजी, मैं तो न्यारा हो जाओ, साहेब जीरी सौगन, न्यारा हो जाओ, न्यारा हो जाओ, कुदा जुदा घर जगह जुदा बारना, जुदा घर जगह जुदा बारना, सीधी अब मरदार हो गए। बस बीकानेर की रीत है, छोरा खोलते थे ना, जो जाए ए भायला हो गया, थू भायला बीकानेर की भाषा है ये, क्या भायला, क्या करे भायला, मित्रता होगी सा ए भायला हो गया, इसे थू भायला कर दो, थूक दिया उसे, कैसी मौज की बात, आनंद हो जाए। संसार से शरीर से तो थू भायला कर दो और भगवान साथ भायला कर लो, भगवान अपना अपने भगवान के, इतनी सी बात है, कैसी मौज की बात है। माँ बाप ने न्यारा हो जाए लोग, माँ ने पालन किया है, प्यार किया है, पाला है, ब्याह किया है, पढ़ाया है, सब तरह का माँ ने कष्ट सहा है, इतना कष्ट पीछा जवाब आप दे नहीं सकते। माँ ने जितना कष्ट कहा है उसका बदला उतारना कोई चाहे तो उतार नहीं सकता। क्या हालत थी हमारी, उस हालत में माँ ने कितना काम किया है, क्या बदला उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। ऐसी माँ से न्यारे हो जाए पर माँ सुहावे नहीं, माँ सुहाती नहीं, माँ बुरी लगती है, जिस माँ के बिना रोने लग जाती, माँ मिलती तो राजी होते, नहीं तो रोते रहते कि माँ मिल जाए, माँ या मिल जाए तो निहाल हो गए, वह माँ बुरी लगती है। तो छोड़ना आता तो है, अब ये विद्या तो याद है। और जो स्त्री अपनी नहीं थी उसको अपनी मान ली, तो अपने छोड़ना और पकड़ना आप दोनों आता है, तो शरीर संसार को तो छोड़ दो और भगवान को पकड़ लो, विद्या है तो सोचो करो, दुपयोग मत करो। तो कैसी मौज की बात है, बड़े आनंद की बात, भगवान पाना हम भगवान के, मैं मिजमान तुम्हारा, साइया तुम मिजमान हमारा हो। ना तो तुम्हारा मेहमान हो तुम हमारे मेहमान हो, कैसी बोझ बने। गोपाल जी तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं, कैसी बात है। भगवान की सखा कर लो, मित्र बना लो, निहाल हो जाओ। मीरा भाई के ऐसे बर को क्या भरूं जो जन्म तड़ा मर जाए, भर भर ये गोपाल जी से अमर चूड़ो हो जाए, सदा चूड़ो अमर हो जाए। मैं राम रोनो पड़े तो भगवान अमर चूड़ो हो जाए, सदा की सदा ही सुहागण कदे ने दुहागण में तो अजर अमर भर पायो मां। मन राम जी सदा भर कीजो हे माया, अमरापुर मारो सासरो, मन एण जग में मति राखो हे माय, किसो भरोसो एण सासरो। बोलो सासु क्या भरोसा है, असर मिले जे उठे उठे राम जी मने ऐसा कोई मत रही, ये सब छोड़ देगा, सब त्याग कर देगा। तुम्हें त्याग कर जिसको पहले अपने करो, अपनी विजय हो जाएगी, नहीं तो हार हो जाएगी भाई। एक कांकन डोडा खोल दे ना तो पत्नी खोलते बात जीत गई, पति खोलते जीत गई, नहीं तो हार गया भाई। पहले थे छोड़ो थे जीत गया, मैं जीत गया मैं जीत जाएगी तो हार क्यों करो इसमें। इसका अर्थ ये है कि ब्याह हुआ जन बंधन हुआ, अब कौन मोह पहले छोड़ता है, जो पहले छोड़े उसी बहादुरी। ये मोह रखने के लिए नहीं है, ये तो थोड़ा दिन के लिए है, फिर जो छोड़ दे रही मैं बहादुरी है। ये बात है महाराज संसार में, ये ब्याह तो वो आ गया, कांकर नाड़ा छोड़ना है, ये खोल देना है। कैसी आनंद की बात है, फिर सुख से रहो मौज से रहो। दही से मक्खन निकाल लेना, सास में रख दो, दही नहीं बने, वो दही बन जाएगा। ऐसे अपने घर में रहते हुए छोड़ दिया, फिर अपना नहीं है, चल चल चल दिया अपने, क्या है। अंत में छोड़ना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी कर लो। किसी की ताकत है रखने की, इतने आप बैठे हो, किसी सामर्थ्य है कि हम तो मरेंगे नहीं, शरीर को छोड़ेंगे नहीं, कुटुंब को छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो फजीत ही करेगी क्यों छोड़ो, इज्जत क्यों छोड़ो। मौज से जाटनी है, जाटनी जा है कई दिन ना छोड़ रही, तो अपना चाह पहले पहले छोड़ दो, जो हमने छोड़ दिया मौज हो गया आनंद हो गया। अब छोड़ने के बाद क्या है, तेजी से खड़ उतरी रही बड़ी तेज होगा, कोई है नहीं, शांति हो जाएगी। त्यागा शांति अनंतरम, गीता क्या आती है, त्याग के बाद शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता। जहां योग कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति हो, कोई योग हो, त्यागा शांति अनंत, अपनापन छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना है। अरे अपनापन ही बांधता है, बाहर का संयोग बांधता नहीं है। अपनापन नहीं हो तो क्या हाल है, गाड़ी में बैठे तो डब्बे में कई आदमी बैठ जाते हैं, खास हमारे जोड़े पास बैठे हुए, पर जाने से दुख होता है। गाड़ी से उतर जाए तो रोते है, अरे उतर गया, सो रो उतर जाए तो उतर जाएगा, कोई के पास हो गयो, कोई उतर गयो, भाषा है तो उतर जाए, अपना टिकट खत्म हो जाए, उतर गया भाई क्या बता रहा। तो ये सब उतरने वाले हैं, साथ रहने वाले है या नहीं, संसार साथी स्वार्थ गए हैं, बस स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी, अपना घड़ा हो जाएगा ऐसे होते विरोधी है। ऐसे आदमी मेरे को मिले हैं सत्संग में आके, बड़ा प्रेम था, ब्याह हो गए फिर जयराम जी कभी नहीं आते, देखा ही नहीं वर्षा में, पहले सदा आती थी, तो छोड़ना आता तो है ना। छोड़ने की विद्या भी याद ही है, नहीं छोड़ कर छोड़ के बताओ। तो कृष्ण समय आते हैं, हाली में छोड़ दिया गई देना, अब सबको कोड़ने के रखे, कोई आते हैं कोई जाते हैं, इनके अलग अलग अपने अपने साधु होते हैं, अपने अपने व्यासी, अपने अपने पंडित होते हैं, अपने अपने गुरु जी अलग अलग होते हैं अपने, तो वहीं जाते हैं फिर वो नहीं जाते हैं दूसरी जगह। अब जिला है अपना, अपना जिला है अलग अलग, तो ये छोड़ना आता है, पकड़ना भी आता है। पहले किसी की सुनते फिर किसी की सुनने लग गए, सेठ जी की सुनते थे अब मेरी सुनने लग गए, भाई जी की सुनने लग गए, उसमें कई करपात्र जी की सुनते भी सुनते ही नहीं, कहीं सेठ जी की सुनते भाई जी की नहीं सुनते, कहीं भाई जी की सुनते सेठ जी की नहीं सुनते, कहीं मेरी सुनते हैं उनकी नहीं सुनते, कहीं उनकी सुनते मेरी सुनते ही नहीं, तो नर है ना अपना। तो ये छोड़ना आता है, पकड़ना भी आता है। तो संसार तो छूटेगा इसमें छोड़ना है, यार परमात्मा छूटेगा नहीं, परमात्मा अपनी तरफ से किसी का त्याग नहीं करता, कभी त्याग किया नहीं, कभी त्याग करेगा नहीं, सबके ऊपर सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के साथ मैं मेरा सुरता है, प्रिय में अपना है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हैं, भगवान के प्यारे हैं सभी, सब भगवान ममे वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन ममे वांशु जीव लोग मेरा ही अंश है बिल्कुल, तो भगवान की ममता है। देखो भगवान के साथ संबंध जोड़ने में आधा काम करना पड़ेगा, संसार के प्राणियों के साथ संबंध दूना काम करना पड़ेगा, माँ माने मेरा बेटा और बेटा माने मेरी माँ। पर भगवान एक विचित्र बात है, सुनना ध्यान देना, भगवान विचित्र माँ है, आप माँ को नहीं भगवान को नहीं मानो तो ही भगवान अपना मानते हैं, आप भगवान है ही नहीं तो ही भगवान अपना मानते हैं, तो भगवान की तरफ से अपना अपना है ही, केवल भगवान से हाँ हाँ हाँ कर हाँ हाँ महाराज इतना ही कहा, समझे, सब मम प्रिय सब मम उपचार कहते हैं, तो आप हाँ हाँ महाराज ठीक है, केवल इतनी याद कर लो, कहीं जोर आ गया बताओ, और भगवान माने पर फायदा बहुत हो, क्या पता भगवान अपना मानते हैं नहीं मानते हैं, कोई पूछे कि भगवान अपना मानते हैं नहीं माने तो नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आप इतने बैठे हैं भाई बहन बहुत से बैठे हैं, कोई याद हुआ किसी को तो कह दो, आप अपने घर में जन्म लिया है जो आपके कहने से लिया है भगवान ने दिया है, कोई कहने वाला कह दो कि मैं तो जन्म मेरी मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है, कोई है तो बताओ भाई, तो किसने दिया है, भगवान ने दिया है, तो भगवान ने तो अपना रखा है ना, अपने स्वर कहीं भेजा किस जगह भेजा किस जगह करे, अरे कैसा ही करे आपको पूछते ही नहीं, बुखार आओ तो भगवान पूछते हैं नहीं, बुखार आना देते रहो धन नष्ट हो जाए सलाह लेते हैं या भगवान, तो भगवान ने तो सबको अपना कर रखा है, बालक को माँ पूछ थोड़े स्नान कराना है, अरे पूछे तो स्नान करे वो मकर ही नहीं, वो तो माँ पूछते नहीं, बाले ढोल दे सासुर छोड़ेगा, दया ही नहीं आती, ऐसे ठाकुर जी करते हैं कि वो त्याग कर दे के लिए करते हैं, तो भगवान यूं करते हैं तो अपना मानते हैं नहीं, तो भगवान वो कह सकते महाराज ऐसा क्यों करते हो आप, कहते तुम पूछने वाला कौन, मेरा है, कोई माँ ऐसे करे आप बोले बच्चे को यूं क्यों करते, तुम कहने वाला कौन, मेरा है, ऐसे ठाकुर जी कहते मेरा है, तुम पूछने वाला कौन, तो इतना भगवान तो अपना मानते हैं, आप थोड़ी हाँ में हाँ मिला दो, शरणागति नाम है इसका, हाँ में हाँ मिला दो, हाँ महाराज आपके हम तो छोटा बसरा है वो आपने देखा ही होगा, दूध पी लेता है फिर दौड़ता है, माँ हुंकार करती दूध पी लेता है फिर दौड़ता है, माँ हुंकार करती पीछे थैल थैल थैल दौड़ती, वो छोटा सा फुदक से कर पूछ दौड़ दिया, गाय पीछे दौड़ती रहे, जो भगवान दौड़ता फिर अपने पीछे पीछे अपने फुदल जाइयो, परवाही नहीं करते। बोलो, वो सब तरह नहीं रखते हैं, घड़ी घड़ी आप राम निष्ठा लाए, पालन करे, सब रक्षा करे। आपकी हमारी सलाह ही नहीं लेते भगवान कि भाई तुम अब मार दे, अब तुम्हारे को जन्म दे दे, अमु दे, वहां भेज दे, वहां भेज दे। तो भगवान ने तो अपना कर रखा है, मान रखा है, आप थोड़ी हाँ में हाँ मिला दो, अपनी तरफ से करना कुछ नहीं, हाँ में हाँ मिला दो, हाँ महाराज बस इतना ही काम है। सर्व को ये तमम भूया शुरू में परम हम बचे, सबसे गोपनीय बात, बढ़िया बात भगवान ने बताई, कितनी ऊंचा दर्जे की बात। अरे भगवान आप वश में हो जाए, भगवान वश में हो जाए, आप नहीं हो तो ही भगवान रहते हैं, अरे मान ले तो महाराज भगवान पर कितना असर पड़ता है। दुर्वासा ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के चले गए, अम्बरीश राजा थे, तो दुर्वासा का स्वभाव क्रोध करने का, तो बारिश तिथि आ गई, अम्बरीश जाकर हम भाई भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ, हाँ ठीक है महाराज, हम स्नान कर जाते हैं फिर भोजन करेंगे, 10,000 शिष्य साथ में, चलता था विद्यालय विश्वविद्यालय, भोजन करेंगे ठीक है महाराज, और देरी लगा दी जान करके। दुर्वासा तंग तंग करते थे, स्वभाव था हर एक भाई, उसी दे तो बहुत कम जगह हुए चपड़ी किया। अब क्या करे, द्वादशी बीतने वाली है, बारिश को द्वादशी में पारणों करना चाहिए, तो ब्राह्मण से सलाह करी, महाराज ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, ब्राह्मण से पहले भोजन कैसे करें, ब्राह्मण को भोजन करे, भोजन करे, जब आया नहीं द्वादशी हुई है, तो ब्राह्मण ने कहा तुलसी दल ले लो, निराहार निर्जल व्रत करता है निर्जल, तो तुलसी जल दल लेने से पारण हो जाता है, तो तुलसी दल चढ़ा ले लिया। दुराज को लगा पता, तो महाराज आए करीब कि ये भक्त नहीं है, ये ऊंधा चलता है, भक्त नहीं है, ये तो देखो निमंत्रण मेरे को दिया, पहले पारण कर दिया इसने, ब्राह्मण को भोजन कराकर करना चाहिए, वो हाथ जोड़ता है महाराज, जैसे ब्राह्मणों से आज्ञा ली है, पारणा नहीं किया है, तो उसे दंड ले लिया है, नहीं नहीं पारणा किया तुमने, बात तो ठीक पारणा की है, अब तुम भगत नहीं हो। वो हाथ जोड़े से उगरे कृत्य पैदा करी, जटा का हाथ मार दो इसको, वो मारने को लप गई, तो भगवान का सुदर्शन आया चक्र रक्षा करने, भक्तों की मदद भगवान सुने भाई, भक्तों का बुरा जो चाहे कत्ल हो जाए। जो वो सुदर्शन आया, जो पहले तो कृत्य का ही कृत्य कर दिया, तो खत्म करे, अब कृत्य को करके पीछे पड़ा सुदर्शन, उसके पीछे बाबा भाग गया, बड़ी मुश्किल भागते फिरे, भगवान शंकर के पास गए, नहीं भाई ना राख हो सके राम कर द्रोही, जयंत वाली बात हुई, जहां जाओगे नहीं भाई हम नहीं कर सकते, बैकुंठ में बसे महाराज आपका चक्र है, भगवान कहे मेरा नहीं है भाई, ये तो हमने अम्बरीश की रक्षा दे दिया, अब तो अम्बरीश का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं, बस चक्र भगवान का, ये भगवान का अधिकार नहीं, हम उपाय बता देते हैं तुम्हारे, वहां जाओ उनके पग पड़ो, वो छुड़ा सकता है, क्योंकि हमें चक्र तो उनको दे रखा है, वो हम कैसे ले जाए, उनके पीछे पग पड़े तब जाकर के पंड छूटा बना, मुश्किल हो गई। तो भगवान की मर्जी है, भगवान तो भगतों भगतों भगवान अपने पालन करे, तो सुदर्शन में मेरा मुश्किल होगी, दुर्वासा ने पिंड छुटाना कठिन हो गया, तो कितनी मौज है भगवान के हो जाने में, भगवान का भजन करने में, कितनी रक्षा करे भगवान, कितना पालन करे, माँ से भी बढ़कर है इस बात, तुम्हें वो माता पिता तो माँ आप ही हो महाराज, हमारी तो माँ आप ही, भगवान ही हमारे माँ है, बाप है, भाई बंधु कुटुंबी, हमारे सब भगवान है, मौज हो जाएगी, बिगड़ी जन्म अनेक की सूरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। तो संसार की चीज अपनी नहीं है, भगवान अपने हैं। और ये छूटेगी जरूर, छोड़ दो, छूटती नहीं तो भगवान से कहो, रो पश्चाताप करो। भगत का दुख होता है तो वो भगवान दूर करते हैं, ऐसा दुख भगवान नहीं सह सकते। आप धन चाहो, मान चाहो, बढ़ाई चाहो, निरोगता चाहो, तो वो चाहना तो भगवान पूरी करते नहीं। परंतु आप भगवान का संबंध जोड़ना चाहो, संसार से छोड़ना चाहो, तो वो भगवान करते। क्यों दूजी आप चाहते हो, दुख ज्यादा चाहते हो, असुख होता नहीं। असली चाहना हो तो भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, शास्त्र मदद करते हैं, भगवान मदद करते हैं, सब इसमें सहायक है। केवल आपकी नियत हो जी ने चाहे छोड़ने की, कि भाई आप बताइए यार, कारण गुण संगो से सदस्य जोरी जन्म शू कहीं जाओ, ये संकार होगा, असंग त्याग हो, संगम तो वगैरह बलन चाहिए, सत्याग सात्व को बताया मौत हो जाएगी। तो शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने संसारी कोई चीज भी अपनी नहीं है, ठाकुर जी की है, बस ठाकुर जी को दे दो, आग मालिक को सौंप दो, महाराज आप रखो, आप हमारे नहीं चाहिए। बहुत दुख पाए शरीर को अपना मान करके, बहुत कष्ट पाए, अपमान हुआ, दुख हुआ, संताप हुआ, जलन हुई, कई तरह के दुख पाए, और अपना छोड़ दो, निहाल हो जाओ, मौत हो जाए, या भगवान राजी हो जाए। बताओ भगवान के हो जाओ तीनों योग हो जाएगा, भगवान के हो जाए तीनों योग पूरे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। तो सबसे बढ़िया भक्ति योग है, भगवान ने बढ़िया भक्ति योग ऊपर है, या भक्ति योग की आवाज आज के जो आई भक्ति योग है, ये नाथ मैं आपका हूं, भक्ति योग हो गया। संसार से संतप्त होकर, दुखी होकर और भगवान को स्वीकार कर ले, वो भक्त हो जाता है। पति व्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढीग रहे दासा। जैसे पति व्रता होती है ऐसे भगवान का व्रत ले लो, भगवान मेरे हैं बस। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद, हो ये राम को नाम जब वो तुलसी तजी कुसुम आज। कुसुम छोड़ो, भगवान को और भगवान का भजन करो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो भगवान और मेरा कोई नहीं है। पति प्रथा ऐसे, पति प्रथा जैसे पति के पास है, एक ही व्रत है, व्रत भगवान का ही हूं मैं तो, और किसी का नहीं हूं, कभी नहीं होऊंगा, भगवान का ही रहूंगा, भगवान का ही हूं, भगवान का ही। अरे भगवान मना नहीं करते, सब लोग शरण हो जाना तो ये पालन पोषण करते हैं, उन्हें भी आदमी घड़ा हो गया क्या करना। भगवान घाटो बोल अपना नहीं, उनका पालन करते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, उनका भी पालन करते हैं, भगवान का जड़ी उखाड़ना चाहते उनका भी भगवान को पालन करते हैं। अरे भगवान की दी हुई चीज पृथ्वी सबको रहने के लिए जगह देती है, भगवान का श्वास बनाया हुआ वायु सबको श्वास देता है, भगवान का बनाया हुआ जल सबकी प्यास मिटाता है, भगवान का दिया हुआ अन्न सबकी भूख मिटाता है, भगवान का सूर्य भगवान सबको अपना कार्य देता है, तप्त देता है, भगवान का चंद्रमा सबको प्रकाश देता है। जो मानो न मानो तो भगवान अपनी तरफ से किसी को ज्ञानक कहते ही नहीं। अब थोड़ा सा आप भगवान की तरफ हो जाओ तो शर्म हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है तब ही, शर्म हो जीव हो जब ही जन्म कोट नाश है तब ही, जब छोड़ दो तभी नाश हो, सबको दुख मिट जाए। तो शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, रुपया धन अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, केवल आप अपने तरफ से छोड़ो, फिर बैठे रहो बोले मकान में, पुण्य हो जाएगा, कुटुंब को अपना न मान करके उनके कमा कर रोटी देने से पुण्य होगा, बताया नहीं आप हुआ। चाहे तो अपना नहीं है उसको भोजन कराओ, चाहे अपना है उसको अपना मत मानो भोजन कराओ, टोटल एक ही आएगा दोनों का, ये बात है। नहीं मान सो भगवान से कहो उपाय, ये भी बता दे छोड़ता है नहीं। कम से कम आप छोड़ना चाहते हैं इसकी जरूरत है, फिर उपाय हो जाएगा। हम छोड़ना चाहते ही नहीं तो कौन छोड़ाएगा बताओ। भगवान है, संत महात्मा है, शास्त्र है, ये जबरदस्ती नहीं करते। संत अच्छे पुरुष जबरदस्ती नहीं करते, चोक दारू करे जबरदस्त। तो भगवान तो अच्छों के सरदार है, वो जबरदस्ती नहीं करते। आप छोड़ना चाहो तो मदद करेंगे, क्योंकि आपका कल्याण होगा, जिससे उद्धार होगा। सूर्यदेव स्वरूप भूताराम, प्राणी मात्र के परम सूर्यदेव भगवान, तो हमारा जैसे कल्याण हो वैसे भगवान प्राण करें। एकदम ये बात है महाराज। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कोई इन तीन योगों कौन सा है, मुक्ति भक्ति है ना क्या है? भक्ति बढ़िया है गीता में, मुक्ति भी बढ़िया है। मुक्ति में अपना काम करता है, भक्ति भगवान की, भक्ति भी भगवान का। संत लोग कहते हैं ज्ञान का मार्ग है वो तो बंदरी का बच्चा है, और भक्ति का मार्ग है वो बिल्ली का बच्चा है। बंदरी का बच्चा तो बंदरी को पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा हो तो उसको बिल्ली पकड़ ले जाती है, वो नहीं पकड़ता है, वो नहीं कर रखता है, वो तो पकड़ ले जाती। तो भगवान का भक्त दूसरे भगवान की मर्जी आगे रखे तो भगवान को आफत मिटी अपने, तो अपने खुद ही पार करने की जो कुछ मारी कुछ नहीं, भगवान को जाओ फिर भगवान करेगा। एक आदमी भी मनुष्य वो स्त्री को स्वीकार कर लेता है तो उसका पान पोषण भी शुद्ध आता है, जो मर भी सकता है, त्याग भी सकता है, विमुख हो सकता है, दुख भी दे सकता है। भगवान ना तो मर गए मरते हैं, ना कोई दुख देते हैं, ना विमुख होते हैं, ना त्याग करते हैं। पूरी जोखिम है उसमें भी वो पालन करते हैं, यहाँ जोखिम काम ही नहीं है। वे तो नहीं होने पर भी सब काम करते हैं, हो जाए तो बड़े बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपना अपना ज्यादा स्नेह करते हैं, भगवान पालन करते हैं। तो भगवान की वो कर रहे हो सार बात है। अंत ही तो तजे ने पामर पूर्ण तजे अब ही ते मन पसीते वो प्राणी अवसर भी थे। बोलो आप मानोगे बात जैसे ही भाई, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। इसमें खुद ने आपने अपना माना है और दूसरा कैसे छोड़ा हुआ, बात कह सकते हैं, सम्मति दे सकते हैं, मन छोड़ाते नहीं, छोड़ा नहीं, जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है, नारायण नारायण नारायण।